زه مسلمان يم مجاهد يم تره قرن يم رنشي دهشت قرن يم نمي في جني رنشي دهشت قرن يم نمي في جني زه مسلمان يم مجاهد يم تره قرن يم رنشي دهشت قرن يم نمي في جني رنشي دهشت قرن يم نمي في جني زه مجاهد يم مسلمان يم ده پاک نبی پلا روان يم خپل هویت لرم افغان يم دهشت گر څوک د سي کار د پی خبر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پی جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پی جني زه مسلمان يم مجاهد يم تره گر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پی جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پی جني خولي مرام ده سپيسلي ديني جذبي ام پاتوالي خداي گوچان يم لم سوالي خپل مي اختيار ده خپل مي وقت ده چانو کرن يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني خپل مي اختيار ده خپل مي وقت ده چانو کرن يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني زه مسلمان يم مجاهد يم تره گر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني بوز دل ځواکونه د ډارېږي په تیښتي دلو دي ژړېږي مرګي تر سترګو سترګو کېږي بوز دل ځواکونه د ډارېږي په تیښتي دلو دي ژړېږي مرګي تر سترګو سترګو کېږي کمی مات نکړي مارک کې بیا بنر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني کمی مات نکړي مارک کې بیا بنر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني زه مسلمان يم مجاهد يم تره گر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني ته ترورستي دهشت گر يي دابة الأرض زناور يي وحشي دجال دخبل سر يي ته ترورستي دهشت گر يي دابة الأرض زناور يي وحشي دجال دخبل سر يي ککوهی قاف کې مې بند نکړې سکندر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني ککوهی قاف کې مې بند نکړې سکندر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني زه مسلمان يم مجاهد يم تره گر نه يم رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني رنشي دهشت گر نه يم نمي پي جني تا کنډوالا زموږ وطن کړو تالا والا د شین چمن کړو ورور دې له ورور سره دښمن کړو تا کنډوالا زموږ وطن کړو تالا والا د شین چمن کړو ورور دې له ورور سره دښمن کړو ظالمه دومره بې احساسه کورو کر نه یم ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې زه مسلمان یم مجاهد یم ترهګر نه یم ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې لکه ګیدړ په تښتي دوی صادر نه وځي په سلګو یې اوس ګوهاري ته په زارو یې لکه ګیدړ په تښتي دوی صادر نه وځي په سلګو یې اوس ګوهاري ته په زارو یې رات پر وځي په هر ګام زه در خبر نه یم ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې رات پر وځي په هر ګام زه در خبر نه یم ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې زه مسلمان یم مجاهد یم ترهګر نه یم ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې ړوند شي دهشتګر نه یم